semakin nyata dan mencekam kehidupanku. Diriku merana kini dan ragu, adakah maaf untukku? Pintaku berikan aku jalan untuk menghalau keraguan demi menjalan rasa bahagia. Ragu, adakah kamu?